اسلام کی دولت نصیب ہو تو اسے با اخلاق ہونا پڑے گا. جو اچھے اخلاق والا مبلغ ہوگا وہی نفرتوں کی دیوار ختم کر کے محبتوں کی فضا قائم کر سکے گا. جو با اخلاق مبلغ ہوگا وہی بچھڑوں کو ملا سکے گا. جو با اخلاق مبلغ ہوگا روٹھوں کو وہی منا سکے گا. جو با اخلاق مبلغ ہوگا وہی آپس کے فاصلوں کو مٹا کر مدنی ماحول محبت بھرا سنت و بھرا ماحول قائم کر سکے گا. تو ہمیں چاہیے کہ نرمی اور اچھے اخلاق کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں. ہم کسی سے ملیں مسکرا کر، خمدہ پیشانی سے ملیں، اور اگر کوئی ہم سے بد اخلاقی کرے تو ہم نے اس سے بد اخلاقی فرمائیے، ہم نے اس سے بد اخلاقی نہیں کرنی. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنا یہ بھی بد اخلاقی ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ کسی کی بد اخلاقی پر صبر کیا جائے. تو جو کسی کی بد اخلاقی پر صبر نہیں کرتا بلکہ اس کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں. تو ہم سے کوئی بد اخلاقی کرے ہم نے پھر بھی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نفرت محبت میں بدل جائے گی. آئیے قرآن پاک سنیے، پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. تو ہمیں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا حکم دیا گیا. کس طرح؟ ہم سے کوئی غصہ کرے تو ہم صبر کے ساتھ اس غصے کو دفع کریں. کوئی ہم سے جہالت کا مظاہرہ کرے تو ہم حلم کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ اس کے جہل کو زائل کریں. اور اگر ہم سے کوئی بدسلوکی کرے اس کو کیسے زائل کریں؟ اس کو معافی کے ذریعے سے زائل کریں. اگر ہماری یہ عادت ہوگی، ہماری یہ ہیبٹ ہوگی، ہمارے یہ اخلاق ہوں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگ جائیں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں اور مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا. کیا فرماتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ؟ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوشنما مدنی ماحول. تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا، یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اسلام، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پوری دنیا میں پھیلا اچھے اخلاق کی بدولت، نرمی کی بدولت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق کی بدولت، صحابہ کرام علی رضوان کے اچھے اخلاق کی بدولت، اولیاء کرام کے اچھے اخلاق اور نرمی کی بدولت. الحمدللہ اگر آج بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، تو غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، شرابی توبہ کریں، سود خور توبہ کریں، والدین کے نافرمان فرما بردار بن جائیں، بدکار بدکاری چھوڑ دیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے، فیشن پرست، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معاشرے کے ناسور، بد عقیدہ، طرح طرح گناہوں میں مبتلا رہنے والے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو چینج کریں، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو، تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے. ایک اور اچھے اخلاق کی برکتوں سے مالا مال حکایت سنی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں اسے نقل کیا. حضرت سیدنا محمد بن زکریہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک بار میں ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا. آپ مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا. اس نے ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کی، عورت چلائی، لوگ اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے. حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس قریشی نوجوان کو پہچانا، لوگوں سے چھڑایا، شفقت سے سینے لگایا، اپنے گھر لائے، اسے اپنے گھر میں سلایا. جب وہ قریشی نوجوان جاگا، اس کا نشہ اترا، تو اسے اب نشے کے دوران وہ پٹائی اس کا یاد آیا، اس نے جو نازیبا حرکت کی تھی اسے وہ بات یاد آئی، اب شرم کی وجہ سے وہ رونے لگا. حضرت سیدہ ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی نے اسے نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی، احساس دلائے کہ بیٹا آپ تو قریشی ہیں، آپ کی تو اتنی خاندانی شرافت ہے، یہ تو غور فرمائیے آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں. بیٹا اللہ پاک سے ڈریے، بیٹا ہمیشہ کے لیے شراب نوشی دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجیے. وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے شرمندہ ہوا اور رونے لگا، اور رو رو کر اس نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ شراب اور دیگر گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا. حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس قریشی نوجوان کا محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ماتھا چوما، حوصلہ افزائی فرمائی. اب یہی نوجوان جس نے عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کی تھی، شراب کے نشے میں مست پایا گیا تھا، اس نے توبہ کی، اللہ کے نیک بندے کے اچھے اخلاق کی بنا پر اس نے توبہ کی اور آپ کی صحبت میں رہنے لگا، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ لکھنے پر اس کی ذمہ داری لگا دی گئی. سبحان اللہ، کاش ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں. بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، نعمت اخلاق کر دیجئے عطا، یا رسول پاک نعمت اخلاق کر دیجئے عطا، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے. تو نیکی کی دعوت کیسے دی؟ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس نوجوان کو احادیث لکھنے والا بنا دیا. میٹھے بول، اچھے اخلاق نے اسے گناہوں سے تائب کر دیا. سبحان اللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مدنی انقلاب آئے، سنتوں کی مدنی بہاریں آ جائیں، برائی کے اڈے ویران ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، مدنی کافیوں کی دھومیں مچ جائیں، مسلمان اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرما بردار بن جائیں اور اس مدنی مقصد کو اپنانے والے بن جائیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو مسلمان گناہوں میں مشغول ہیں، سنتوں سے دور ہیں، انہیں پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت کے ساتھ ان کو مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں صدائے مدینہ کے ذریعے مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں باد فجر مدنی حلقے کے ذریعے مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں مدنی درس کے ذریعے سے مدنی ماحول میں قریب لائیں، انہیں چوک درس کے ذریعے مدنی ماحول میں قریب لائیں، انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے سے مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے ذریعے سے مدنی ماحول میں قریب لائیں، انہیں یوم تعطیل اعتکاف کے ذریعے سے مدنی ماحول میں قریب لائیں، انہیں مدنی دورے کے ذریعے سے مدنی ماحول میں قریب لائیں، انہیں امیر اہل سنت کا بیان، مدنی مذاکرہ، نگران شورا کا بیان، مبلغین دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیانات دکھا کر وی سی ڈی اجتماع اس مدنی کام کے ذریعے سے قریب لائیں، انہیں فکر مدینہ کروا کر مدنی ماحول کے قریب لائیں، انہیں مدنی قافلے میں سفر کروا کر مدنی ماحول کے قریب لائیں۔ یہ 12 مدنی کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم دعوت اسلامی والا بناتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم مبلغ بناتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم معلم بناتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم مدنی مقصد کے لیے اسلامی بھائیوں کو کوشاں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، پہلی ملاقات ہے، ہمارے اچھے اخلاق، ہمارا آگے بڑھ کے ملنا، ہمارا مسکرانا، ہمارا نرمی کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ہماری مسکراہٹ ایک اجنبی کو اپنا بنا دے گی۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں، برے اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں، اپنوں کو اجنبی بناتے ہیں برے اخلاق، اور اجنبیوں کو اپنا بناتے ہیں اچھے اخلاق۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کی عادتیں اچھی ہیں، سبحان اللہ، لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ جن کے اخلاق اچھے ہیں، یہ ان کا اچھا عمل قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری برگم ہوگا۔ ایمان میں کامل ہے وہ مسلمان جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے وہ مسلمان جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ کردار ہو سترا، اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو سترا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اچھے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے پارانو سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. یہ اچھے اخلاق ہیں. کیا؟ معافی اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور جاہلوں سے منہ پھیر لینا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ عرض کی ضروری ارشاد فرمائیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا مشکل کشا کی تربیت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ اچھے اخلاق ہیں. کیا اچھے اخلاق ہیں؟ جو محروم کرے اسے عطا کیا جائے، جو ظلم کرے اسے معاف کیا جائے. ان کا جواب پتھر سے نہیں، اس نے تھپڑ مارا مکہ ماریں گے، اس نے آنکھ دکھائی ہم دھکا دیں گے، اس نے ایک پتھر مارا ہم فائر کریں گے، نہیں. اچھے اخلاق یہ ہیں جو محروم کرے اسے عطا کیا جائے، اچھے اخلاق یہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیا جائے، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑا جائے. اس نے ہمیں اپنی خوشی کی تقریب میں نہیں بلایا، بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں؟ اس نے ایک سنگل پرسن کو بلایا، ہم کیوں فیملی کی دعوت دیں؟ اس نے شادی کے موقع پر 500 روپے ٹکا دیے، میں کیوں 1000 روپے دوں؟ او بھائی، اللہ نے تجھے توفیق دیے، وسعت دیے، تو 5000 دے، 10000 دینا بھائی، رشتے دار ہے تیرا، اس غریب کو نہیں وسعت ہوگی، اس نے کم دے دی. تو جو توڑے اس سے جوڑنا ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خوش مزاجی سے ملاقات کرنا یہ حسن اخلاق ہے، خوب بھلائی کرنا یہ حسن اخلاق ہے. فرماتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ حسن اخلاق ہے. کاش ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، ہم سنتوں کے پیکر بن جائیں. اچھے اخلاق اپنانا بھی تو سنت ہے نا بھائی. الحمدللہ احترام مسلم میں امیر علیہ سنت نے اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں لکھیں، وہاں سے پڑھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. کاش ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے یا الہی مجھے متقی تو بنا یا الہی. آمین. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے نا تو انشاءاللہ جس کی بھی اخلاق اچھے ہوں گے اس کی شخصیت ابھر جاتی ہے, وہ ترقیاں کرتا ہے, فائدے حاصل کرتا ہے. دیکھیں جن دکانوں پر کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں, گاہک زیادہ ہوتے ہیں, کثیر لوگ جہاں سے خریداری کرتے ہیں, اس دکاندار کی, اس سیلز مین کی کامیابی کا ایک راز کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے, اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ گاہکوں سے کسٹمر سے اچھے اخلاق سے پیش کرتا ہے. اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, ضرورتن کبھی ان کو چائے بھی پلاتا ہے, بسکٹ بھی کھلاتا ہے. گاہک نے کہا کہ ایک چیز دکھائیں, وہ دس چیزیں دکھا دیتا ہے. تو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی دکانداری زیادہ ہوتی ہے. ہم غور کریں جب ہم اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہمارے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے؟ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ تحفے میں دیتے ہیں؟ تحفے سے محبت بڑھتی ہے نا. ہم غور کریں کہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی گھر والا مدنی محل میں آیا ہے نہیں آیا, یا ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے گھر والے بھی ناراض ہیں ہم سے. میرے آقا کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ, دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. اعلی حضرت فرماتے ہیں دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. اے میرے آقا, اے میرے مصطفیٰ, آپ کے اخلاق ایسے, آپ کا رویہ ایسا, آپ کی شفقت ایسی, آپ کی نرمی ایسی کہ دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. دشمن بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اور میرا حال کیا ہے, میرا کردار کیا ہے, میری گفتار کیا ہے, میری رفتار کیا ہے, میرا لین دین کیا ہے, میری ملاقات کا انداز کیا ہے؟ دوستوں کی نظر میں بھی خار ہم. ہم دوستوں کو بھی کھٹکتے ہیں, ماں باپ راضی نہیں ہم سے. اخلاق بھی تو اچھے نہیں ہیں ہمارے بھائی, ماں باپ کیسے راضی ہوں؟ ہمارے اخلاق اچھے نہیں. کیوں؟ اخلاق برے ہیں تو اولاد بھی سیٹ نہیں ہم سے, ہمارے بچے ہمارے مخالف ہو گئے, ہمارے بھائیوں کے ساتھ نہیں بنی ہوئی, ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں ہم, ہماری بہن ہم سے راضی نہیں ہے, رشتہ دار خوش نہیں ہے, پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے, ہمارے نگران راضی نہیں, ماتحت راضی نہیں. غور کریں, افسر ماتحت ہم سے خوش نہیں. کہیں بد اخلاقی کی نحوستیں تو نہیں ہیں؟ ہم اپنے اخلاق, اپنی عادتیں اچھی کریں, انشاءاللہ ہر جگہ ہمیں محبتیں ملیں گی. سختی کرے کوئی, برداشت کرے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. انشاءاللہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر طرف مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مدنی ماحول بننا شروع ہو جائے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ, آپ کی خدمت میں قبیلہ طوی کے قیدی لائے گئے. ایک قیدی لڑکی کھڑے ہو کر عرض کرتی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں. عرب کے قبیلے مجھ پر ہنسیں گے کیونکہ میں اپنی قوم کی, میں اپنی قوم کے سردار حاتم تائی کی بیٹی ہوں. حاتم تائی بہت سخی تھا نا, مگر مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس کے اخلاق اچھے یہ تھے کہ وہ سخاوت بہت کرتا تھا. عرض کی, میرا, بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا, قیدیوں کو آزاد کرتا, بھوکوں کو سیر کرتا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا, سلام کو عام کرتا, کسی ضرورت مند کو واپس نہیں لوٹاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لڑکی یہ تو سچے ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت کیا؟ قوم کی حمایت کرنا, قیدیوں کو آزاد کرنا, بھوکوں کو سیر کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا, ضرورت مند کو واپس نہ لوٹانا. اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے. یاد رکھیے, غیر مسلم کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے, بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. پھر ارشاد فرمایا اس لڑکی کو آزاد کر دو کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ پاک بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جنت میں صرف اچھے اخلاق والا ہی داخل ہوگا. اچھے اخلاق والا جنت میں داخل ہوگا. آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو, بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول, اگر اچھے اخلاق اپنانے کا ذہن بنتا ہے, اس پر استقامت پانے کا ذہن بنتا ہے, بد اخلاقی سے, برے اخلاق سے, بری عادتوں سے جان چھڑانے کا ذہن بنتا ہے, تو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں مشغول ہو جائے. 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغوان. الحمدللہ دعوت اسلامی خدمت قرآن میں ایک عرصے سے مصروف ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی منوں کو قرآن پڑھا رہی ہے, مدنی منیوں کو قرآن پڑھا رہی ہے, دعوت اسلامی بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو بھی قرآن پڑھا رہی ہے. مدرسۃ المدینہ جز وقتی, وہ اسکول و کالج کے اسٹوڈنٹ جو اسکول کالج میں جاتے ہیں تو کالج اسکول جانے سے پہلے یا بعد میں ان کو ایک دو گھنٹے کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ کل وقتی 8 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے اس کا. مدرسۃ المدینہ رہائشی جس میں مدنی منے اقامت کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, کھانا سونا وہیں ہوتا ہے. اس انداز سے بھی ترکیب ہوتی ہے قرآن پاک پڑھانے کی, حفظ و ناظرہ. الحمدللہ اسی طرح جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں مگر مدنی ماحول نہیں ہے, مسلمان ہیں قرآن پڑھے ہوئے نہیں پڑھانے والا بھی نہیں ہے, تو الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کم و بیش 88 کنٹریز میں دعوت اسلامی آن لائن قرآن پاک پڑھا رہی ہے. الحمدللہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو, 88 ممالک میں. الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مدرسۃ المدینہ للبنین للبنا جز وقتی کل وقتی رہائشی میں جو پڑھتے ہیں ان کی تعداد, یہ مدرسے کتنے پہلے یہ سنیے, تقریباً 2500 ان میں پڑھنے والے کتنے مدنی منی اور مدنی منے, کم و بیش 1,25,000 1,25,000. الحمدللہ فیضان امیر علیہ سنت. الحمدللہ اور الحمدللہ ان میں جنہوں نے ناظرہ پڑھا اور حفظ کیا, پچھلے سال کی کارکردگی آپ کو بتاؤں 2017 کی, الحمدللہ 2017 میں پچھلے سال میں 5,000 سے زائد مدنی منے اور مدنی منیوں نے دعوت اسلامی کے مدارس سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. سن 2017 میں 20,000 سے زیادہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہے، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، درست قرآن، اقرا القرآن بلحون العرب، قرآن کو اہل عرب کے لبو لہجے پر پڑھو، ہماری مدر ٹنگ جو بھی ہے، مادری زبان جو بھی ہے، قرآن تو عربی میں پڑھیں گے، پنجابی ہے، اردو سپیکنگ ہے، وہ پختون ہے، وہ بلوچی ہے، وہ سندھی ہے، یا وہ ہندی ہے، یا وہ ڈچ ہے، جرمن ہے، انگریز ہے، جو بھی ہے، جو مسلمان ہے، قرآن تو عربی میں پڑھے گا نا، تو عربی میں نازل ہوا اور درست پڑھنے کا حکم ہے، تو الحمدللہ قرآن پاک درست لب و لہجے سے اسلامی بھائیوں کو پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس میں پاکستان میں کتنے اسلامی بھائی پڑھتے ہیں بتاؤں آپ کو، انشاءاللہ خوشی ہوگی، 90,000 اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، 90,000 بغیر فیس کے، الحمدللہ بعض کو مدنی قاعدہ بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی سنوارے جاتے ہیں، اور اس میں پڑھنے والے کون ہیں؟ اس میں پڑھنے والے عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پولیس والے بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ وکیل بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ وہ ججز بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے قرآن پاک ڈاکٹر بھی پڑھتے ہیں، ٹیچر بھی پڑھتے ہیں، لیکچرار بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک شہر کے ڈی سی او صاحب کو بھی دعوت اسلامی والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، آمین۔ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی، 63,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں دعوت اسلامی والیوں سے، 63,000 سے زیادہ، یہ صرف پاکستان کی کارکردگی بتا رہا ہوں آپ کو، اور الحمدللہ غالباً 28 جنوری کو مدرسۃ المدینہ کا اجتماع تقسیم اسناد کا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العلی بیان فرمائیں گے، ان کا بیان ہوگا اس میں، اور پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر عظیم الشان اجتماعات ہوں گے، دعوت اسلامی سے جنہوں نے اب تک قرآن پاک حفظ و ناظرہ ختم کیا اس کی تعداد 290,000 سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ۔ آپ غور کیجئے، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اتنے پڑھ رہے ہیں دعوت اسلامی والوں سے، مدنی منے بھی، مدنی منیا بھی، آپ غور کریں کہ آپ کے بچے درست قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، آپ کی بچیاں درست قرآن پاک پڑھنا جانتی ہیں، آپ خود درست قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کی ترکیب اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، اکیڈمیز میں بھی ہوتی ہے، کلینکس پر بھی ہوتی ہے، فیکٹریوں میں بھی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، دکانوں پر بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو پڑھتے ہیں ان کو نماز بھی سکھائی جاتی ہے، وضو بھی سکھایا جاتا ہے، غسل بھی سکھایا جاتا ہے، اسلامی احکامات سکھائے جاتے ہیں، جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضر ہوتے ہیں ان کو اچھی صحبت ملتی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو آتے ہیں انہیں درست قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے علم دین کی دولت نصیب ہوتی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ ملتا ہے جو کہ نیک بننے کا نسخہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے اچھے اخلاق اپنانے کا موقع ملتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور سبحان اللہ مسجد میں بیٹھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بندہ بنا لیتا ہے، اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد پر ہو تحریک، اللہ کی رحمت سے کتنے اسلامی بھائی ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مسجدوں میں آنے لگے، اور مسلمان کو یہی شایع ہے کہ مسجد میں آئے، پانچ وقت آئے، اس کے علاوہ بھی آئے قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، الحمدللہ۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے کتنے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ اپنے اخلاق اچھے کیے ہیں، الحمدللہ۔ اور مدنی ماحول میں کتنے لوگ وابستہ ہوئے امیر اہل سنت کے اچھے اخلاق کی برکت سے، الحمدللہ۔ یہ جو دنیا بھر میں لاکھوں عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے دعوت اسلامی کا، یہ امیر اہل سنت کے اچھے اخلاق کی برکت بھی ہے، الحمدللہ۔ لوگوں نے توبہ کی، اچھے اخلاق اپنائے، نمازی بنے، امیر اہل سنت کے اعلی اخلاق کی برکتیں۔ بے نمازی صرف نمازی نہیں بنے بلکہ امامت کے مصلے پر کھڑے ہو گئے، جو درست قرآن پاک پڑھنا خود نہیں جانتے تھے وہ خود، جو درست پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ قاری صاحب بن گئے، الحمدللہ۔ جو کل تک علم دین کی برکتوں سے محروم تھے وہ اب خود مفتی صاحب بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو امیر اہل سنت کے اخلاق کریمہ کی برکتیں ہمیں بھی مل جائیں، انہیں اخلاق مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے، ہمیں ان کے اخلاق سے حصہ مل جائے، کاش امیر اہل سنت کے حسن اخلاق کی جھلکیاں آپ کو دیکھنی ہو تو تعارف امیر اہل سنت وہ پڑھیں، کہ جب امیر اہل سنت پر کوئی آواز کستا کچھ کہتا تو آپ ناراض نہ ہوتے بلکہ محبت سے جا کر اس کو اجتماع کی دعوت دیتے۔ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی باتیں بناتا تو آپ ناراض نہ ہوتے۔ تو اللہ کرے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور اگر ہمارے اخلاق برے ہیں، ہماری عادتیں بری ہیں، اخلاق کا مطلب عادتیں، ہیبٹس، اگر یہ اچھی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ بد اخلاقی یہ اختلافات کا باعث بنتی ہے، بد اخلاقی بغض و کینہ حسد جدائی پیدا کرتی ہے، بد اخلاقی کے سبب دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، بد اخلاقی یہ اگر انسانی شکل میں ہوتی تو بہت برا آدمی ہوتا، بد اخلاقی سے دنیاوی اخروی ناکامیاں ناکامیاں ناکامیاں۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے، اپنی عادتیں ٹھیک کریں گے۔ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم اپنی عادتیں کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ذہن بنائیں میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اب کہیں جی میں سدھرا ہوا ہوں تو اس کو کون سدھارے گا، یہ زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ جو یہ سمجھتا میں سدھرا ہوا ہوں، میرے تو اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو پہلے ذہن بنائیں میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ کیا ذہن بنانا چاہیے؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، دعا مومن کا ہتھیار ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ اچھے اخلاق اپنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہم حسن تخلقی فحسن خلوقی، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، میری سیرت بھی اچھی بنا دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی۔ اللہم انی اسألک صحت والعافیت وحسن الخلق، اے اللہ مجھے اچھی صحت دے، مجھے عافیت دے، میرے اخلاق اچھے بنا دے۔ یہ بھی دعائے مصطفیٰ ہے، انہیں یاد کر لیں، ورنہ اپنی جو بھی مادری زبان ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کے لیے دعا کریں۔ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے اچھے اخلاق کے جو فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اس کے تعلق سے احادیث پڑھیں، روایات پڑھیں، واقعات پڑھیں، بزرگوں کے اقوال وہ پڑھیں، جیسے پہلے عرض کیا، نہیں پہلے نہیں عرض کیا تھا، احیاء العلوم میں حسن اخلاق کے متعلق جو امام غزالی نے لکھا ہے وہ پڑھیں، حسن اخلاق ایک رسالے کا نام ہے وہ پڑھیں، اس سے ذہن بنے گا اچھے اخلاق اپنانے کا۔ اسی طرح میٹھے بول رسالہ ہے، احترام مسلم رسالہ ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی اچھے اخلاق اپنانے کا ذہن بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم زبان کا کفل مدینہ لگائیں، حتی الامکان لکھ کر یا اشاروں سے گفتگو کی عادت بنائیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر ہم تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کا معمول بنائیں، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان پڑھنے کا ذہن بنائیں، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اچھا کر دے گی، بری صحبت برا کر دے گی۔ اچھے اخلاق، ابے تبیل، تو طلاق اور گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو اخلاق بگڑیں گے، اچھے تھوڑی ہوں گے، بھی اگلا نور بھی چٹنا ہو جائے گا۔ تو اچھی صحبت اپنائیں، انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس سے بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آپ شامل ہوں، اس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز ہوتے ہیں، یہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی اخلاق اچھے ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کسی جامع شرائط پیر کے مرید بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے یا اللہ، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے۔ تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، آمین۔ دعوت اسلامی کے 104 کم و بیش شعبے ہیں، مدنی مذاکرہ یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اس میں امیر اہل سنت الحمدللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، عقائد، اعمال، فضائل، مناقب، شریعت، طریقہ، تاریخ، سیرت، سائنس، طب، اخلاقیات، اسلامی معلومات، معاشی، معاشرتی، تنظیمی معاملات، دیگر بہت سارے موضوعات اس میں شرکت فرمائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ حسن اخلاق اپنانے کی بہت پیاری دعا بھی ہے، وہ بھی ہم یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے فرمائے۔ کچھ سنتیں آداب بیان کو استام کی طرف لاتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ 163 مدنی پھول، یہ رسالہ امیر علیہ سنت کا، اس میں سنتیں اور آداب ہیں۔ زلفوں اور سر کے بالوں کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں، آپ کے مبارک گیسو، آپ کے مبارک زلفیں آدھے کان تک، نصف کان تک یا پورے کان تک، کان کی لو تک، اور بعض اوقات کندھوں تک ہوتی ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں، مرد کو جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، بعض چوٹیاں گونگتے ہیں، جوڑا بناتے ہیں عورتوں کی طرح، یہ سب ناجائز اور خلاف شرع۔ یاد رکھیے، چھوٹی بچیوں کے بال بھی مردانہ طرز پر نہ کٹوائیے، بچپن ہی سے ان کو لمبے بال رکھنے کا ذہن دیجیے۔ سنت یہ ہے کہ سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ آج کل کینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹتے ہیں، کہیں بڑے کہیں چھوٹے، تو ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ ہونٹ کے نیچے جو بال اس کو کہتے ہیں مچی. یاد رکھیں یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے. ان کو مونڈنا یا اکھیڑنا یہ بدعت. سر اور داڑھی میں اسلام بھائی مہندی لگاتے ہیں مدینہ یہ اچھی بات, مگر مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے. تو بہت ساری سنتیں آداب ہیں. 163 مدنی پھول اس رسالے میں پڑھ لیجئے, 101 مدنی پھول اس رسالے میں پڑھ لیجئے, سنتیں اور آداب ایک رسالہ ہے اس سے پڑھ لیجئے, بہار شریعت کے 16 حصے سے پڑھ لیجئے, اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں چلو, انشاءاللہ خوب سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, سنتوں بارہ مدنی ماحول بھی نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق اچھے فرمائے.